άκρα, τρελέ μου. Έλα. Ζούμε σε μια χώρα, ρε μαλάκα. Που έχουν μαζευτεί εκείνοι οι δημοκράτες, έχουν ταΐσει κόσμο και κοσμάκι από την πίσω πόρτα, έχουν κάνει τους πράσινους μπλε, την Κρήτη μπλε κτλ. Έχουν τα μέσα όλα. Τα μέσα χρωστάνε ούτε αυτοί ξέρουν πόσα εκατομμύρια και το έχουν σπάσει το χρέος σε 27.000 δόσεις και μένουν στις βίλες τους. Και αυτό είναι φυσιολογικό, ρε μαλάκα. Είναι μια χαρά. Όλοι όσοι υπόλοιποι κράζουν, όλη η Ευρώπη μας έχει στα κάγκελα. Ακόμα και για τα πρόβατα τώρα που βγήκε ότι η Ελλάδα για ένα περίεργο λόγο δεν ήθελε να τα κάνει εμβόλια. Προτίμησε να τα σκοτώσει. Γιατί πώς θα τα κάνει εμβόλια, ρε μαλάκα, που είχαν δηλώσει 15 εκατομμύρια πρόβατα και είχαν 5. Πόσα εμβόλια, δεν είχαμε και τόσα εμβόλια. Είχαμε κάτι περισεβάμενα επί Αβραμόπουλου που είχαν. Αλλά τέλος πάντων, ναι, άλλα αυτά. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Και όταν θα βγει, ξέρω εγώ, ο Αβραμίδης ή ο κάθε ένα τέτοιο, θέλω να προστατευτεί τη χώρα, ρε μαλάκα. Είναι λογικό αυτό το πράγμα, δηλαδή. Το μόνο που του νοιάζει είναι να πέσει ο Μητσοτάκης, να πέσει η κυβέρνηση. Ερωτήματα. Επιθυμούν, κύριε Στάθη, την αποσταθεροποίηση της χώρας. Τι να φύγει, ρε φίλε. Ναι, γιατί δεν θέλουνε. Έλα τώρα, τι τα πουτινάκια που... όλα δεν τα ξέρουμε. Εσύ τώρα που θα κάνει, λέει, ο Μπούλης, αυτός ο Μπαρινάκης, και τι θα κάνει, λέει, για την παραπληροφόρηση, θα κάνει. Φτάζει τώρα που λέει ο Θήμιος. Φαντάζομαι θα είσαι καλεσμένος, θα συμμετέχεις με την Τζόλια Μπάντ. Εννοείται, γιατί πρέπει να τοποθετηθούμε. Δηλαδή, πρώτον δεν υπάρχει εδώ, θα κάνει Νέα Δημοκρατία συνέδριο για τα περιπληροφόρηση και να μην υπάρχει περισσότερη σάτυρα. Μα όλοι πρέπει να μαζευτείτε του χώρου, δεν γίνεται. Αυτό είναι από μόνο του, άντυρα. Είναι από μόνο του, αλλά εκεί βλέπεις ότι περισσεύουμε εμείς. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, και εσένα έτσι όπως σε βλέπω, έτσι όπως τα λες, μάλλον του χρόνου βλέπω να στέλνεις τα κείμενα σε καμιά υπηρεσία σαν τη λογοκρισία παλιά και να γυρίζει πίσω και να δούμε. Κοίτα, δεν τα στέλνω, όμως η υπηρεσία ακούει και κρίνει αναλόγως. Τώρα θα τα στέλνεις. Πριν θα σου λέει βγάλα αυτό, άλλαξε αυτό. Ναι, ναι. Τέτοια. Ναι. Θα θυμηθούμε τα παλιά. Τα ξέρουμε, μόνο δεν τα ξέρουμε. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν. Και το μεταξύ ρε εφήμερη είναι, εφήμερη. Είναι τόσο φλόρι, τόσο για τον Μπούτσο που άμα γίνει καναντού και άμα ξυπνήσει αυτός ο κόσμος, αυτούς μαλάκα τους πνίγει σε λεκάνη, ούτε πηγάδι δεν χρειάζεται. Χάτζη Στεφάνογλου εδώ, όποιος ξέρει ξέρει. Είμαι πολύ πατριώτης, αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ όλους τους ανθρώπους, θα ήθελα να το ξέρουν αυτό. Εκτός αν και αν δεν είναι Έλληνας, οπότε τους αγαπώ, αλλά σχόλους, να είστε καλά, έχει εκεί χώρο. Αυτός ο Αβραμίδης τι τσουτσέκι είναι εκεί τώρα και ρωτάει, δεν κατάλαβα. Δεν του αρέσουν οι απαντήσεις δηλαδή του κυβερνικού προσώπου. Δεν έχετε το λόγο, δεν για έχετε το λόγο. Καμία απειλή, δεν υπάρχει κύριε μου, δεν έχετε το λόγο. Και αυτό είναι κυβερνικό εκπρόσωπο. Εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Δεν κατάλαβα, δηλαδή αμφισβητούμε την κυβέρνηση. Όχι, και εγώ έχω τις ενστάσεις μου σε αυτό το θέμα τώρα. Δηλαδή φαίνεται ένας σοβαρός κύριος και αμέσως να το αμφισβητήσουμε, γιατί. Φυσικά, ένα αυτό. Δεύτερο θέμα. Τι γίνεται από στο Λάκκο, κάτω Αντάρτικο. Γιατί? Λόγω δουλειάς ακούω την εκπομπή από το YouTube που ναι. Είχα καιρό, Ελληνοφρένια, Net και τα λοιπά, θυμάμαι πώς λέγεται το κανάλι. Ξαφνικά μου έρχεται Αποστόλης Βαρβαγιάννης, λέει ειδοποίηση. Τι είναι αυτό? Οπα. Ίδια εκπομπή. Τι είναι, ετοιμάζουμε να την κάνουμε σιγά σιγά? Όχι, αλλά θα έλεγα rebranding, όπως ο Αλέξης που είναι της μόδας τώρα, ξέρεις. Να αρματώσουμε ξανά το πλοίο για νέα ταξίδια. Αλήθεια, γιατί αυτό υπάρχει θέμα, τίποτα? Όχι, παιδί μου, απλά το ανεβάζουμε από όλες τις πλατφόρμες που έχουμε. Εντάξει, καλά κάνετε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, νορβηγό κουνούμε όλα εδώ πέρα. Έλα μου. Κάτι είπε ο Θήμιος για το Μαρινάκι που θα κάνει ένα σεμινάριο για την παραπληροφόρηση. Ναι, ναι, ραφτείτε, θα πάμε. Ναι, δεν κατάλαβε καλά ο Θήμιος. Δεν είναι ότι να μας πει πώς να προφυλαχτούμε, είναι να μας πει πώς θα το κάνουμε. Αυτό, ναι, ναι, έπρεπε να διευκρινιστεί. Είναι αλήθεια. Ναι, γιατί αυτή είναι η master of disaster της παραπληροφόρησης. Αυτό ισχύει. Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ναυτικός είμαι. Έλα. Λοιπόν, επειδή πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν πάνε καράβια στην Κούβα να ανφοδιάσουν, που δεν θα είναι, ξέρω εγώ, αμερικάνικα ή οτιδήποτε, αφού το εμπάργκο το κάνει μόνο η Αμερική, γιατί δεν πάνε άλλα καράβια. Λοιπόν, θα σου πω κάποιες πληροφορίες. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν οπλικά συστήματα και έχουν και αυτοματισμούς πλοίων. Αυτές οι εταιρείες, αν πάει καράβι που έχει τέτοιου είδους αυτοματισμό στο πλοίο, που είναι η καρδιά του πλοίου, έτσι, χωρίς αυτό το πλοίο νεκρώνει. Εάν τυχόν και πάει στην Κούβα, χάνει για 3 ή 5 χρόνια, ανάλογα το πόσο ετών είναι το πλοίο, χάνει την τεχνική υποστήριξη για αυτό το ζήτημα, για τον αυτοματισμό του πλοίου. Οπότε, με άλλα λόγια, και να θέλαν κάποιοι εφοπλιστές, λέμε τώρα, να σπάσουν το εμπάργκο εκεί, αν χάσουν το πλοίο τους για 2-3 χρόνια, είναι μεγάλη ζημιά. Βέβαια, σε άλλα εμπάργκο αυτό δεν ισχύει. Αυτό ισχύει μόνο στην Κούβα. Πληροφορία πολύ καλή. Έχετε την υπόψη σας. Ένας λόγος λοιπόν που δεν μπορεί να σπάσει το εμπάργκο είναι και αυτός. Ένας από τους πολλούς λόγους. Ο άλλος είναι ότι είναι με την αγκαλιά των ΗΠΑ. Στην ουσία δεν πρόκειται για εμπάργκο, αλλά για αποκλεισμό. παντελώς. Το άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Δεν μου λες, ο Πλεύρης έδωσε πυρ και πήγε βάρκα πάνω στους πρόσφυγες. Ο γέρος Πλεύρης. Ο γέρος λες να ήταν αυτό που ήθελε να είναι στο εκτελεστικό απόσπασμα. Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ. Λες πυρ που. Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος. Δεν ξέρω, θα μπορούσε όμως. Ο γιος του είναι υπουργός, μπορεί να είχε πάρει τα κλειδιά για λίγο να μπει και μέσα, ξέρω εγώ. Επειδή λοιπόν ως ναυτικός έχω πολλούς συναδέλφους χιώτες. Ένας λοιπόν συνάδελφος χιώτης μου είπε ότι γνωρίζει τον μηχανικό του σκάφους και του είπε ο μηχανικός του σκάφους ότι δεν πήγαν επίτηδες αλλά είχαν τον προβολέα φραμμένο προς τη στεριά. Φεύγοντας λοιπόν, δεν τους είδαν και έπεσαν πάνω τους. Και λέω, okay, εντάξει, η ένστασή μου είναι γιατί δεν λένε την αλήθεια. Τότε, αν ισχύει κάτι τέτοιο, είναι ναυτικό ατύχημα, δεν παίρνει τίποτα. Γιατί είναι καχύποπτοι όλοι οι υπόλοιποι και θα πέσουν να τους φάνε, γι' αυτό. Ναι, άντε, μετά να αποδείξουν ότι είναι ελέφαντας. Αυτά δεν μπορούν. Ναι, αυτά θα μπορούσαν να τα αποδείξουν αν ήταν η κάμερα, βέβαια. Αυτά, εντάξει. Να, βλέπεις. Αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ κι εγώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Το τρανζιστοράκι μου το έχω συντροφιά. Ωραία. Ο δημοσιογράφος απάνω σε μία φράση ακόμα και σε μία λέξη χτίζει μία πολυκατοικία. Μάλιστα. Με λόγια όμως. Όχι με πληθυσμό δεν με ενδιαφέρει, με λόγια. Είναι η παρηγοριά μου. Το παίρνω και σκοπτικά αλλά και κάπως σοβαρά. Όταν παρακολουθείς τις ειδήσεις έχει διπλή ανάγνωση. Το καλαμπούρι και η σοβαρότητα. Ανάλογα με το άτομο. Εκείνο όμως που με απασχολεί είναι ότι όταν ακούω εγώ από το ραδιόφωνο αυτά που λέμε τώρα, δεν μπορώ να αναγνωρίσω τη φωνή μου. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Όχι προσωπικό, όχι, πρόσεξε το. Μήπως επειδή τη φωνή, αυτός που την εκφωνεί, δεν την ακούει. Δεν την ακούει με το ηχόχρωμα. Ναι, κατάλαβα, ναι. Με τι, με το εικονόχρωμα, με το ηχόχρωμα. Με το ναι. Το εικονόχρωμα είμαι μακριά, δόξα τω Θεώ. Δεν το ξέρω, ναι, δεν είναι κοντά. Είμαι από το Παλαβονήσι. Κάτι κατάλαβα και χωρίς να το πείτε. Ναι, όπως ξέρεις, βορειοδυτικά τσόντα πάνω. Απέναντι από την Αλβανία, αυτό που λέμε. Ακριβώς, είμαι και όχι απέναντι από την Αλβανία. Ρόδα, Χαράβη, Κασιόπη. Αν το έχει επισκεφτεί το βόρειο συγκρότημα. Πάντως είσαστε αξιέπαινοι. Μου αρέσει επειδή πλησιάζεται το Καλαμίτσι, το Γιάννη. Εκεί που είναι σήμερα, εννοεί το Καλαμίτσι, ή όχι. Κοιτάξτε, εκεί που είναι ο Καλαμίτσι σήμερα, εν πάση περιπτώσει, η ανάμνηση μένει μόνον γιατί έχουμε γίνει όλοι σκόνη. Άρα προς τα εκεί πλησιάζουμε. Κατάλαβα, ωραίο, αισιόδοξο. Εγώ πλησιάζω γιατί διανύω τα 87 μου χρόνια. Να, τζόβενο. Και τη δεκαετία του 50. Το προσκέφαλό μου ήταν δίπλα στην μπλε μουσική, τη φιλαρμονική εκεί. Μάλιστα. Δίπλα στο καντούνι αυτό. Μάλιστα. Είχα δίπλα στο προσκέφαλο. Στο πρώτο σκαλοπάτι, ο Νικόλας Ντεβέκια. Έλα. Δύο πράγματα έχω, δύο θέματα. Λοιπόν, ένα είναι διάγγελμα προς τον αγαπημένο μου τον Στεφανάκο μου. Στεφανάκο μου, κοίταξε να δεις. Πέρασανε δύο χρόνια. Στο φωνάζω εγώ, δεν ήθελε να μ' ακούσεις. Αμερικανάκος ήσουν κακομοίρης, σε ξεγελάσαν τα σιριζολέθια, πήγες από εκεί, τώρα αλλάζεις όνομα αυτά. Ρε Χαζοβιόλη. Τράβαρε στον πρόεδρο να σε κάνει Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί ανήκεις, εκεί ανήκες, εκεί θα ανήκεις. Είσαι για Μητσοτάκη. Παρότι με τον Κυρανάκη τώρα έχει κάνει μαλακία, αλλά θα το καταλάβει. Τράβα αγοράκι μου στο Μητσοτάκη να κάνω και εκπομπή με τον Αποστόλη που το έχει υποσχεθεί ο Νέαρ και θα τον πηδήξω κανονικά έτσι και δεν το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Αν πάει, θα το κάνουμε. Αλλά είναι δεδομένο ότι θα πάει. Δεν βάζει μυαλό, μωρέ, εγκολλημένος τώρα. Του έχουν πει θα είσαι αριστερός. Δεν πρόκειται να απολογηθώ για την επιλογή μου να αισθάνομαι και να δρώω ως αριστερός. Είναι δεδομένο. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Πάει σιγά σιγά η πολιτική. Δεν είναι από τη μια μέρα την άλλη. Α, τι θες να πεις, ότι πάει όταν οριμάζουν οι συνθήκες. Ναι, ρε φίλε, πάει. Να το. Αυτό με το που ήρθε η Ελλάδα το κατάλαβε. Έκανε διάφορα αυτά, γάμους, ξέρω εγώ, να δείξει τον προχωρημένο κλπ. Έπρεπε από την πρώτη μέρα, γονάκι μου, να πάει εκεί που ανήκει. Εκεί ανήκει, δε θα δε. Μαλάκα, τι κολλητή είμαστε. Κανόνισε να παίρνω δουλίτσες εγώ να πηγαίνω στο αεροδρόμιο λιμάνι. Θα παίρνεις και εσύ την προμήθειά σου. Πόσο? Εκεί, στον όμιλο. Θα σου δώσω, ρε παιδί μου, θα σου παίρνεις ένα 20%. Α. Να σου πω κάτι, Αποστολή, επειδή ακούω αυτή τη διαφήμιση. Ρε φίλε, 92 νοσοκομεία ανακαίνιση και 156 κέντρα υγείας. Ωρε φίλε, φάγανε από τα τούβλα, φάγανε από τα τσιμέντα. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα φάγανε. Εγώ μόλις άκουσα αυτή τη διαφήμιση, δεν ξέρω αν είμαι ανώμαλος, το μυαλό μου πήγε εκεί στην προμήθεια. Συγγνώμη, αλλά το μυαλό μου πήγε μόνο εκεί. Είσαι και ανώμαλος όμως, τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι, πάντως όταν δίνεις δουλειές, παίρνεις και προμήθεια. Αυτό είναι νόμος της αγοράς. Έλα, σε έχω πάρει 40 φορές. Έλα, μωρέ, μην κρινιάζεις. Τι θες. Δεν κρινιάζω. Τρέχω από το πρωί. Λοιπόν, κουμανολόγος, υπενθύμηση. Απόψε Τετάρτη στις 7 η ώρα στο Ήλιον Πλας στη Βικτόρια, εκδήλωση στα πλαίσια του έτους Φιντέλ. 100 χρόνια από τη γέννησή του, 10 χρόνια από το θάνατό του. Η κατάσταση στην Κούφα είναι ζορισμένη πολύ. Ο Τραμπ του έχει ζορίσει από όλες τις μπάντες. Έκλεισε και το Μαδούρο εκεί πέρα τώρα πριν από ένα μήνα και θέλει βοήθεια η κατάσταση. Λοιπόν, κάνε τα κουμάντα σου. 7 η ώρα. Να σειρεύσει ο λαός. 7 η ώρα στο Ήλιον Πλας. Πόση ώρα διαρκεί. Σήμερα Τετάρτη. Πόση ώρα διαρκεί η συζήτηση, η εκδήλωση. Ναι. Αφού έχει ώρα να σου πω, λοιπόν, θα έχει βιβλιοπαρουσίαση, ένα βιβλίο. Όχι, όχι, έκανα μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. 3 ώρες. 3 με 3,5 ώρες. Μετά θα έχει Latin μουσική, χορό, ποτέ θέλει ο καθένας. Και πήγα. Όχι, το 3 ώρες δεν με βολεύει. Ωραία, 7 η ώρα αυτό, οκ. 9 η ώρα ξεκινάμε στο Σταυρό του Νότου, ο Πεκεμπλέ. Παράσταση. Λοιπόν, τα προλαβαίνετε και τα δύο. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να το συνδυάσουμε. Με καλεσμένο το Δημήτρη Χριστοφορίδη, κρατήσει ticketservices.gr. Εντάξει, λοιπόν, ο καθένας τα δικά του. Το μεταναστευτικό είναι μείζον θέμα, αλλά σε πρώτη φάση θα κάνουμε το νόμο που έχουν οι Κινέζοι. Όποιος μπει στη χώρα μας από όποια σύνορα και η θάλασσα έχει σύνορα, ναι, θα μπαίνει ως κατάσκοπος φυλακή αιώνια. Να. Και θα δούνε πότε θα αποφασίσουν. Ναι, εδώ είμαστε. Ένα ναι. Νόμο τέτοιο. Βέβαια το πρόβλημα τώρα να το δούμε με ανοιχτά μάτια είναι γενικό. Πού είναι ο Αραβικός Σύνδεσμος, πού είναι ο ΙΕ, πού είναι το. Πού είναι το Μήλο σήμερα, πού είναι το Μήλο σήμερα, πού είναι το Ακτινίδιο σήμερα. Πού είναι το Πορτοκαλί σήμερα. Το Φαγκρί. Πάμε τώρα και στο Φαγκρί. Υπάρχει πράγματι το Φαγκρί. Πού είναι όλα αυτά. Αθάνατος Κουλούρης. Άστο τώρα. Δεν το ξεπερνάς. Λοιπόν, έλα, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι. Ναι, εδώ.